أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل إن فصل الذي كنتم به تكذبون فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا نا خلقناہم من طین لازب. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت زجر بے انکار قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اور لوگوں کو اللہ رب العزت جھڑکی دے رہے ہیں جو قیامت کے مسئلے سے انکار کرنے والے ہیں کہ کس طرح اللہ رب العزت مرنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ہمیں جو ہے وہ زندہ کرے گا, ہمارے ساتھ حساب اور کتاب کا معاملہ فرمائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاستفتہم, بس پوچھ لیجئے ان لوگوں سے, اہم اشد خلقن, آیا یہ لوگ اشد بہت مشکل ہے خلقن پیدائش میں, امن یا وہ خلقنا جن کو پیدا کیا ہے ہم نے, انا خلقناہم یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے ان کو من طین لازب لیزدار گارے مٹی سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ پوچھ لیجئے ان سے اہم اشد خلقن, یہ لوگ بڑے سخت ہیں بڑے مشکل ہیں پیدائش میں, کہ یہ اس بات سے جو ہے وہ انکار کرتے ہیں کہ کس طرح مرنے کے بعد اللہ ہمیں دوبارہ جو ہے وہ زندہ کرے گا. تو آیا ان کی یہ دوبارہ پیدائش جو ہے یا مشکل ہے, ہم من خلقنا یا وہ جو ہم نے پیدا کیا ہے, آسمانوں کو بنایا زمین کو بنایا بڑے بڑے پہاڑوں کو بنایا جنگلات کو بنایا, پہلی مرتبہ جو ہے ہم نے ان کو بنایا, تو جب یہ سب کام ہم کر سکتے ہیں آسمان چاند سورج تارے, تو کیا ان کی پیدائش جو ہے ہمارے بس سے باہر ہے اور ہم نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا بھی کیا ہے, تو کیا دوبارہ ان کو پیدا کرنا جو ہے ہماری استطاعت سے باہر ہے؟ ہماری طاقت اور قوت سے جو ہے یہ بات باہر ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا خلقناہم, یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے ان کو, من طین لازب, لیزدار گارے مٹی سے, لیزدار مٹی سے. ایک مٹی ہوتی ہے جس میں ریت کا, ریت کی امیزش جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. وہ ایسی مٹی ہوتی ہے اگر آپ اس کو اٹھا کر دیوار پہ مارے تو دیوار پر جو ہے وہ ٹھہرتی نہیں, وہ نیچے جو ہے وہ سرک جاتی ہے. اور ایک ہے تین لازب, لیزدار, جس میں نمی ہوتی ہے, اگر اس کو آپ دیوار پہ مارے تو وہ دیوار کے ساتھ جو ہے وہ چمٹ جاتی ہے. تو آدم علیہ السلام تو السلام کو اللہ نے کس مٹی سے بنایا؟ من طین لازب, اصل میں کلام ہے من طین لازب, میم کو مدم کر دیا بے سے, جس طرح بے بکا وہاں پر بھی میم کو مدغم کیا گیا تھا با سے, بے مکہ کی بجائے وہاں پر بے بکا پڑا تھا, یہاں پر بھی لازم کے بجائے جو ہے لازب پڑا گیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے انسان کو جو ہے بنایا ہے گارے مٹی سے, لیزدار مٹی سے بنایا. بل عجب تا, بلکہ آپ تعجب کرتے ہیں ان کی انکار پر. ویسخرون, اور یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. آپ تعجب کرتے ہیں کہ میں نے ان کے سامنے مسئلہ بیان کیا کہ جس اللہ نے آپ کو پہلی مرتبہ جو ہے وہ پیدا کیا, کیا وہی اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے؟ تو یہ لوگ انکار کرتے ہیں, آپ ان کے انکار پہ تعجب کرتے ہیں, حالانکہ یہ تو انکار سے آگے بڑھ چکے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ ویسخرون, یہ تو مذاق اڑانے والے ہیں, یہ تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ جو مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیشی ہوگی, حساب اور کتاب ہوگا, اس کو تو یہ لوگ مذاق سمجھتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ, اور جب ان کو نصیحت دی جاتی ہے, نصیحت کی جاتی ہے اللہ کی کتاب سے, لا یذکرون, تو یہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے. جب ان لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے لا یذکرون, تو نصیحت حاصل نہیں کرتے, اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح نہیں کرتے اللہ کی کتاب کے ذریعے سے. وَإِذَا رَأَوْا آیَتًا, اور جب دیکھتے ہیں آیتن, کوئی دلیل, جب دیکھتے ہیں کوئی دلیل, آیتن نشانی, اللہ کا حکم, یستسخرون, تو یہ لوگ جو ہے مذاق اڑاتے ہیں. پہلے کہا یسخرون, خود مذاق اڑاتے ہیں. یہاں پر سین اور تا کو اللہ نے اضافہ کر دیا, اشارہ اس جانب ہے کہ اور لوگوں کو بھی مذاق اڑانے پہ مجبور کرتے ہیں, اور لوگوں کو مذاق اڑانے پہ مجبور کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اس مسئلے کا مذاق اڑائیے. وقالو, اور کہتے ہیں یہ لوگ, ان ھذا الا سحر مبین, نہیں ہے یہ بیان, نہیں ہے یہ قرآن, الا سحر مبین, مگر جادو ہے مبین, واضح. قرآن کو جادو کہا, کہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے. آج بھی کہتے ہیں کہ قرآن یہ جو بیان کرتا ہے یہ جادو ہے, جو بھی آنکھیں بیٹھ جاتا ہے پھر اٹھنا جو ہے ان کو نصیب نہیں ہوتا. تو یہ کوئی جادو کی بات نہیں ہے, قرآن کا اپنا اثر ہے. جس کے اندر ایمان ہوگا اس پہ قرآن اثر کرے گا, جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا اس پہ قرآن غیر مؤثر ہوگا. جس کے اندر غیرت ہوگی وہ قرآن کے سامنے جو ہے بیٹھے گا, جس کے اندر غیرت نہیں ہوتی وہ قرآن کے سامنے جو ہے وہ نہیں بیٹھ سکتا, کیونکہ قرآن یہ بڑی غیرتی ذات کی کتاب ہے. اور قانون دنیا جو ہے یہ ہے کہ غیرتی آدمی کو جو ہے وہ غیرتی باتیں جو ہے وہ اچھی لگتی ہے, اور بے غیرت کو جو ہے وہ بے غیرتی کی باتیں جو ہے وہ اچھی لگتی ہے. تو جس آدمی کے اندر جو ہے وہ غیرت بدرج عتم جو ہے وہ موجود ہوتی ہے, تو ان کو اللہ کی باتیں, اللہ کی کتاب کی باتیں جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ اچھی لگے گی. اور جس کے اندر جو ہے غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی تو اس پہ اعتراض کریں گے کہ یار اتنی سختی بات کر دی گئی ہے اور اس کی کیا ضرورت تھی کہ اتنا سخت جملہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا. تو ان کے اندر حقیقت میں غیرت نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالو, آپ تو اس علاقے کے رہنے والے ہیں, میں تو یہاں پر کسی کو نہیں جانتا, پرسنلی میں کسی کو جو ہے وہ نہیں جانتا. آپ کو اس علاقے کی غیرتی اور بے غیرت معلوم ہوں گے, معلوم ہے نا, معلوم ہے. چلو کسی ایک کو تو لاؤ, چلو ایک کو لاؤ اور یہاں پر جو ہے اس کو بیٹھ کر دکھاؤ, میں اس درس کو چھوڑ دوں گا. بے غیرت کو لاؤ, قرآن کے سامنے اس کو بٹھا دو, اگر وہ بیٹھ گیا تو میں درس کے لیے نہیں آئوں گا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بے غیرت جو ہے وہ قرآن کے سامنے جو ہے وہ ٹکتا نہیں. ایک نہ ایک دن جو ہے وہ بہانہ بنے گا اور وہ 9-11 ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقالوا ان ھذا الا سحر مبین, اور کہتے ہیں یہ لوگ نہیں ہے یہ قرآن مگر جادو ہے واضح. اذا متنا وکنا ترابا, اذا متنا اے جب ہو جائیں گے ہم, اذا متنا اے جب ہم مر جائیں گے, وکنا ترابا ہو جائیں گے ہم مٹی, وعظاماً اور ہڈیا, انا لمبعوثون آیا ہوں گے ہم ضرور بضرور دوبارہ اٹھائے, آیا ہم ضرور بضرور دوبارہ اٹھائے جائیں گے. کیا اللہ جو ہے ہمیں دوبارہ اٹھائے گا؟ او آباؤنا الاولون, اور ہمارے پہلے بڑوں کو بھی, ہمارے آباؤں اجداد کو بھی, او آباؤنا الاولون ہمارے آباؤں اجداد کو بھی جو ہم سے پہلے گزرے ہیں. تو سورۃ نازعات کے اندر انہوں نے کہا تلک اذن کرت خاسرہ, یہ واپسی جو ہے یہ تو بڑی جو ہے وہ کیا گھاٹے کا سودا ہوگی. آج گھر جو ہے 5 مرلے کا گھر ہے, اس کے اندر جو ہے ہم 5 بھائی جو ہے وہ نہیں رہ پاتے, تو جب اسی گھر کے اندر جو ہے وہ باپ بھی آئے گا, دادا بھی آئے گا, پردادا بھی آئے گا, تو یہ جو ہے کیا حشر بنے گا, ہم کہاں پر جائیں گے, چچا بھی آئیں گے اور بھی آئیں گے. تو یہ واپسی تو جو ہے وہ گھاٹے کی واپسی ہے. تو مذاق وہ لوگ اڑاتے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے او آباؤنا الاولون, اور کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نام, ہاں وانتم داخرون, اور تم ہوں گے داخرون ذلیل, تم ہوں گے کیا داخرون ذلیل ہوں گے. فانما ہی زجرۃ واحدہ, بس یقیناً یہ دوبارہ اٹھنا زجرۃ واحدہ, تیز آواز ہوگی ایک. فاذا ہم ینظرون, بس اچانک یہ لوگ ہوں گے ینظرون, ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے, ایک دوسرے کو دیکھنے والے. اسرافیل علیہ السلام و سلام جو ہے وہ سور کے اندر جو ہے وہ پھونکا گا اور سب کے سب لوگ جو ہے وہ کیا دوبارہ جو ہے وہ اپنی قبروں کے اندر جو ہے وہ زندہ ہو جائیں گے, اوپر جو ہے وہ آ جائیں گے یکایک اچانک بغیر کسی تعطل کے اور تاخیر کے. جیسے جو ہے وہ دوبارہ سور کو اندر جو ہے وہ پھونکے گا تو سب کے سب مردہ جو ہے وہ جی جائیں گے, وہ زندہ ہو جائیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے فانما ہیا, بس یقیناً یہ دوبارہ اٹھنا زجرۃ واحدہ, ایک تیز آواز ہوگی. فاذا هم ينظرون, بس اچانک یہ لوگ ينظرون, دیکھتے رہیں گے ایک دوسرے کو. وقالوا, اور کہیں گے یہ لوگ یا ویلنا, ہائے ہائے ارمان, ھذا یوم الدین, یہ ہے دن الدین جزا اور سزا کا, یہ ہے دن جزا اور سزا کا, یہ ہے دن بدلے کا. ھذا یوم الفصل, یہ ہے دن فیصلے کا. الذی بو دن کنتم بہ تکذبون, کہتے تم اس کی تکذیب کرنے والے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا یوم الفصل, اعلان ہوگا ھذا یوم الفصل, یہ ہے دن فیصلے کا. الذی بو دن کنتم بہ تکذبون, کہتے تم اس کا مذاق, تو تھے تم اس کا تکذیب کرنے والے, تم اس کو جھوٹ سمجھ رہے تھے. احشر الذین, جمع کیجئے, اللہ رب العزت فرمائیں گے احشر الذین, جمع کیجئے ان لوگوں کو, ایک اکٹھا کیجئے ان لوگوں کو، اٹھا دیجئے ان لوگوں کو، ظلموں جنہوں نے شرک کیا تھا، ظلم بمعنی شرک، ان الشرک لظلم عظیم. کیونکہ سورت جو ہے مکی سورت ہے، مکے کے اندر بڑی ظلم جو ہے وہ کیا تھی، اللہ کے حقوق میں جو ہے بڑا ظلم، وہ شرک ہے. حسن الذین، اکٹھا کیجئے، جمع کیجئے ان لوگوں کو، ظلم جنہوں نے ظلم کیا تھا، شرک کیا تھا، وازواجہم اور ان کے دوست، وازواجہم ان کے دوست، ہم نوا، ہم خیال. ازواج کی معنی بیویاں نہیں یہ، بلکہ ازواج کے معنی ازواج، زوج کی جمع، زوج کے معنی جوڑے، جو اس کی ہم خیال، ہم نوا، ہم عقیدہ، ہم نظریہ. تو ازواج ہم ان کے دوست، ہم خیال، وما اور وہ، کانو یعبدون، کہ تھے یہ لوگ ان کی پرستش کرنے والے، تھے یہ لوگ ان کی عبادت کرنے والے، ان کو بھی کھڑا کرو. جن کی یہ لوگ جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے، ان کو بھی کھڑا کرو. من دون اللہ، اللہ کے سوا، فہدوہم، پس راستہ دکھلا دیجئے ان کو، الی صراط الجحیم، جہنم کے راستے کی جانب، جہنم کی طرف جو ہے ان کو کیا کیجئے، ان کو راستہ جو ہے وہ دکھلا دیجئے. وقفوہم، کھڑے کر دیجئے ان کو، انہم مسئولون، یقیناً ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وقفوہم، جہنم تو ان کی ڈن ہے، جہنم سے تو بچنے والے نہیں ہے، جہنم تو ان کی یقینی ہے، مگر ان سے جو ہے وہ سوال کرتے ہیں ہم، ان کو ذلیل بنانے کے لیے، ان کو رسوا بنانے کے لیے. تو اللہ رب العزت فرمائے وقفوہم، کھڑا کیجئے ان کو، وقف کے معنی کھڑا ہونا، انہم مسئولون، یقیناً ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا. کیا سوال؟ ما لکم لا تناصرون، کیا ہوا ہے تم کو، لا تناصرون، کہ مدد نہیں کرتے تم ایک دوسرے کی، کیا ہوا ہے تم کو، لا تناصرون، کہ مدد نہیں کرتے ایک دوسرے کی. دنیا کے اندر تو بڑے بلند دعوے تھے کہ اگر پیر خس ہے تو مرید کے لیے بس ہے، یہاں پر تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے، ما لکم لا تناصرون. وہاں پر تو یہ بات نہیں کہ جو ہے پیر ہمیں جو ہے وہ چھڑائے گا، اور اسی طرح جو ہے ہم جو کچھ بھی کریں گے پیر ہے نا، پیر جو ہے ہمیں چھڑائے، وہ یہ بات جو کرتے ہیں کہ میلاد ابلیس کے سوا کسی کوئی نہیں مناتا. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ یہاں پر کسی جگہ بورڈ لگا ہے تو اس کے اوپر لکھا ہے کہ ابلیس کے سوا جو ہے میلاد ہر ایک مناتا ہے، صرف ابلیس نہیں مناتا. تو میں نے کہا افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ جب کتاب لکھتے ہیں تو کتاب کے اندر دو تین علماء کا تذکرہ کرتے ہیں، باقی کسی کا جو ہے ان کے ہاں جو ہے وہ کیا ہے، علماء کرام کے نزدیک ان کے ہاں جو ہے کوئی بھی حوالہ نہیں ہے، دو تین کے بجائے. تو یہ سارے ابلیس ہیں، صرف یہ دو تین عالم ہیں، جو ابوبکر نے نہیں منایا، علی نے نہیں منایا، عثمان نے نہیں منایا، عمر نے نہیں منایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخود بذات خود جو ہے وہ نہیں منایا. تو اللہ رب العزت فرماتے ما لکم لا تناصرون، کیا ہوا ہے تم کو، لا تناصرون، ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ یہ لوگ آج کے دن مستسلمون، گردن رکھیں گے اللہ کے سامنے. مستسلمون، انتہائی تابعداری کا اظہار کریں گے. ایک ہے مسلمون، ایک ہے سین اور تے کو درمیان میں لایا مبالغے کے لیے، مستسلم، انتہائی تابعداری کا اظہار کریں گے، چاپلوسی شروع کریں گے، خوش آمدی بنیں گے، اے اللہ خیر گزارا کیجیے، جو کچھ ہم نے کیا ہے بس اس کو معاف کیجیے، آئندہ اس طرح جو ہے غلطی نہیں دہرائیں گے، ہم سے بھول ہو چکی تھی، ہمیں پیر نے جو ہے وہ گمراہ کیا تھا، ہمیں مرید نے گمراہ کیا تھا. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور سامنا کریں گے بعض ان میں سے، علا بعض ان بعض کا، يَتَسَاءَلُونَ، ایک دوسرے سے سوال کریں گے. وَأَقْبَلَ، سامنا کریں گے بعض ان میں سے، علا بعض ان بعض کا، يَتَسَاءَلُونَ، پوچھتے ہوئے ایک دوسرے سے، سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے سے، پیر مرید کے سامنے جو ہے وہ آ جائیں گے، جو ان کے پیشوات ہیں، جو انہوں نے دنیا کے اندر اپنے رہنما مقرر کیے تھے، اپنے مقتدا مقرر کیے تھے، اسی طرح جن کے پیچھے جو ہیں یہ ان کی بات کو تسلیم کیا کرتے تھے، تو قالو کہیں گے یہ مرید، یہ پیروکار، ان پیشواؤں کو جو ہے وہ کیا کہیں گے، اپنے پیروں کو کیا کہیں گے، انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، یقیناً تھے تم، کنتم تھے تم، تاتوننا کیا آیا کرتے تھے ہمارے پاس، عن الیمین خیر خواہ بن کر آتے تھے تم ہمارے پاس، الیمین خیر خواہ بن کر، اور پہلے جو آیت ذکر کیا وما کانوا یعبدون، وہ جو ان کی جو یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا، تو مراد اس سے جو ہے وہ معبودین باطل ہے، جو لوگوں کو خود جو ہے اپنی پرستش اور پوجا کی جو ہے وہ دعوت دینے والے، مراد اس سے اولیاء کرام اور انبیاء کرام نہیں ہے، بلکہ مراد ان سے کیا ہے، وہ لوگ ان سے مراد ہے جو اپنی عبادت اور پوجا پاٹ کی دعوت دینے والے ہیں کہ میرے سامنے جو ہے وہ جھکو، میری قدم بوسی کرو، میں پہنچا ہوا ہوں، مجھے جو ہے وہ کیا، مجھے جو ہے وہ بلاؤ، مجھے آواز کرو، مشکلات کے اندر میں حاجت روا، مشکل کشا اللہ نے مجھے اختیار دیا، تو اللہ رب العزت فرماتے قالو کہیں گے وہ مرید پیروکار، انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، یقیناً تھے تم، تاتوننا کہ آیا کرتے تھے ہمارے پاس، عن الیمین خیر خواہ بن کر، کہ ہم آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ نہ بیٹھو، یہ پنچویری ہے، یہ وہابی ہے، یہ زیارت نہیں مانتے، اولیاء نہیں مانتے، شفاعت نہیں مانتے، خیرات نہیں مانتے، میلاد دے من کرے تو خیر خواہ بن کر جو ہے وہ آیا کرتے تھے آپ لوگ، ایک معنی، دوسری معنی قالو کہیں گے وہ پیروکار، انکم کنتم یقینتے تم کہ آیا کرتے تھے ہمارے پاس، عن الیمین نیکیوں کی طرف سے، عن الیمین نیکیوں، کیونکہ یمین دائیں طرف، یہ کیا ہے، نیکیوں کی سائڈ ہے، نیکیوں کی طرف سے جو ہے آیا کرتے تھے اور قرآن سے ہمیں دور کیا کرتے تھے، یہ ذکر کرو، لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھو، جنت تمہارے لیے واجب ہو گئی، اسی طرح جو ہے یہ فلاں جو ہے وہ اسم اس کا ورد جو ہے وہ کرو، باقی نماز حج وغیرہ روزہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، اسی طرح جو ہے وہ کیا کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، چلا کاٹو، اسی طرح جو ہے وہ اللہ اللہ کیا کرو، تو اس سے جو ہے وہ تمہارا کیا ہوگا، یہ بس کر لیا کرو، قرآن کی کوئی ضرورت نہیں، نیک قرآن کی تلاوت کرو، اگر قرآن زیادہ عزیز ہے تو قرآن کی تلاوت کرو، اس کو سمجھنے میں کیا ہے کہ تم اس کو سمجھتے ہو، یہ تمہارا کام تو نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے کہ 8 سال جو ہے وہ پرائی روٹیاں جو ہے وہ توڑے، مدرسے کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ داخل ہو جائے، تمہاری عمر تو یہ نہیں ہے کہ تم مدرسے کے اندر طالب بن جاؤ، تیسری معنی قالو کہیں گے وہ انکم کنتم تاتوننا، یقیناً تم آتے تھے ہمارے پاس، عن الیمین زور اور شور سے، آتے تھے تم ہمارے پاس، عن الیمین زور اور شور سے، یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، اور دائیں ہاتھ جو ہے یہ علامت ہے طاقت اور قوت کی، یعنی بڑے پرجوش انداز میں جو ہے ہمارے سامنے جو ہے گفتگو کیا کرتے تھے، منہ سے جو ہے وہ جھاگ جو ہے وہ نکالتے تھے اور کہتے تھے کہ میلاد جو نہیں مناتا وہ تو ابلیس ہے، اور اسی طرح جو ہے یہ کیا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی گستاخ ہے، یہ گستاخ رسول ہے، ہم عاشق رسول ہیں، یہ بے ادبی رسول ہے، بے ادبی کرنے والے ہیں، اور ہم کیا ہیں، ہم تو خادمین ہیں، ہم تو محبان ہیں، محبت کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اس کی سیرت کو نہیں اپناتے اور صرف جو ہے اس کے نام کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرنے والے ہیں، ایک نعت خوان جو ہے وہ گزرا ہے فارسی کا جوتا، تو بڑا جو ہے اپنے زمانے کے اندر مشہور نعت خوان تھا، تو ایک مرتبہ جو ہے ایک آدمی جو ہے ہیئر ڈریسر کی دکان میں جو ہے وہ آیا، تو وہاں پر وہ داڑھی صاف کر رہا تھا، حجامت کر رہا تھا، تو اس آدمی نے جیسے اس کو دیکھ لیا تو فوراً اس کو پہچان لیا کہ تو فلاں وہ نعت خوان ہے، دل کے اندر اس کے ساتھ جو ہے بڑی عقیدت تھی. جب ایسے کام کرتے ہوئے اس کو دیکھ لیا تو فوراً کہا, اے اللہ کے بندے تم کیا کر رہے ہو, تم دانی ریشمے تراشی, تم دانی جو ہے وہ تراش رہے ہو. تو اس نے جواب دیا, ریشمے تراشم, میں جو ہے داڑھی مونڈ رہا ہوں مگر لوگوں کے دلوں کو تو ہے وہ اس کو تو یعنی خراب نہیں کر رہا, ان کو تو درد مند نہیں کر رہا. تو اس آدمی نے جو ہے وہ جواب دیا کہ تم تو کہہ رہے ہو کہ میں جو ہے داڑھی یعنی میں عاشق رسول ہوں, میں تو داڑھی جو ہے وہ نہیں داڑھی مونڈوا رہا ہوں مگر لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ خفا نہیں کر رہا. تو اس نے جواب دیا کہ تم جو داڑھی منڈوا رہے ہو لوگوں کو چھوڑو, تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو جو ہے وہ کیا کر رہے ہو, تم اس کے دل کو خراب کر رہے ہو, خفا کر رہے ہو. تمہارا یہ کام تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے باعث رنج اور باعث افسوس ہے, اگر وہ اس وقت جو ہے وہ ہوتے ہو تمہاری حالت کو دیکھ لیتے. تو زبان سے جو ہے وہ کیا عشق اور محبت کی باتیں ہوگی, اور کردار جب ہوگا تو کردار ابو جہل والا ہوگا. کردار جو ہے وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول والا ہوگا, اور صرف زبان سے کیا کہے گا, زبان سے کہے گا کہ بس میٹھا میٹھا اور میرے محبت کا نام. کریکٹر وائز جو ہے اتنے برے لوگ ہوں گے کہ زبان پر جو ہے ان کی برائی جو ہے وہ نہیں آتی, کہ کس طرح جو ہے آپ کے سامنے ان کی برائی جو ہے بیان کروں. اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا بنتے ہیں, عاشق رسول بنتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ہمارا تو یہ اعتقاد ہے, ہمارا تو یہ نظریہ, دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ, دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیثیت ہے وہ تو ایک مسلم حیثیت ہے, ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, پیغمبر تو ایمان والوں کو اپنی جانوں سے بھی عزیز ہوگا. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے پیغمبر کی سیرت میں جو ہے بہترین نمونہ ہے. تو سیرت کو چھوڑ کر لوگ سورت کے پیچھے پڑ گئے ہیں. افسوس کا مقام تو یہ, جو چیز ڈیمانڈ ہے, جو مطلوب ہے, وہ سورت نہیں ہے, وہ سیرت ہے, کہ تم سیرت کو اپناؤ. لوگوں نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت شروع کر دی اور نبی علیہ السلام کی سیرت کو جو ہے وہ پسے پل ڈال دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, قالو کہیں گے یہ لوگ, یہ پروکار, انکم کنتم تاتوننا عن الیمین, یقیناً تھے تم کہ آیا کرتے تھے ہمارے پاس, عن الیمین, زور و شور سے, بڑے پرجوش انداز میں جو ہے وہ مائک کو بھی گرا دیتے ہیں اور جو ہے وہ کہتے کہ یہ ہوا اور وہ ہوا, اور چلو چل کر جو ہے تم ہمارے سامنے جو ہے وہ بات کرتے تھے. یا عن الیمین اگلا معنی جو ہے وہ کیا, قالو کہتے تھے, کہیں گے یہ لوگ, انکم کنتم, یقیناً تھے تم, تاتوننا, کہ آیا کرتے ہمارے پاس, عن الیمین, قسم کا کر. یمین عربی کے اندر قسم کو بھی کہتے ہیں, قسمیں جو ہے وہ کہاں کرتے کھایا کرتے تھے. اور اسی طرح جو ہے وہ جھوٹی جو ہے وہ قسمیں کھانے تو ان کے ہاں جو ہے وہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے. قسم کھا دے کہ قسم اللہ میں جو ہے آپ کا خیر خواہوں, ان کے قریب نہ جاؤں, یہ بڑے جو ہے وہ کیا ہے, بدتمیز ہے اور بڑے بے ادب ہے اور بڑے بڑے گستاخ ہے, اور ہم تو بڑے جو ہے وہ پرانے عقیدے والے لوگ ہیں, اپنے بڑوں کے عقیدے کو چھوڑو نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے, اور کبھی جو ہے کچھ لوگ اس طرح بھی آئے ہیں کہ وہ تو ابھی یہ نظریہ اور یہ علم بلند کر گئے ہیں کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اور دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں, یہ بڑی منافقت کی بات ابھی شروع کر دی ہے کہ اپنا عقیدہ جو ہے وہ چھوڑو نہیں اور دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں, یہ کیا ہے, بڑی منافقانہ بات جو ہے, بڑی جو ہے وہ عجیب سے لبادے میں اوڑھ کر جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, پھر یہ قرآن کیوں پڑھایا جاتا ہے, پھر تم بیان جو ہے وہ کیوں کرتے ہو, پھر تم سورہ فاتحہ جو ہے وہ پوری کیوں پڑھتے ہو, اہدنا الصراط المستقیم تک پڑھو, اس کے بعد آگے کیوں پڑھتے ہو, صراط الذین انعمت علیہم, اے گروہ کو آپ نے اچھا مانا, ایمان والوں کو, غیر المغضوب علیہم, ایک پہ آپ نے اللہ کے غصے کا جو ہے وہ تذکرہ کر دیا، دوسروں کو آپ نے ولد دوارین گمراہ کہا. تو نماز کے اندر تو کچھ کو گمراہ بنایا، کچھ کو جو ہے مغضوب علیہ بنایا، اور باہر نکل کر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کے عقیدے کو چھوڑو نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے او کافرو میں عبادت اور پرستش نہیں کرتا ہوں اس طریقے پہ جن کی تم پرستش کرتے ہو، جس طریقے پہ تم پرستش اللہ کی جو ہے وہ پرستش کرتے ہو یا غیر کی، کہ اللہ کی بھی اور اوروں کو بھی میں یہ نہج اپنانے والا نہیں ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مکہ کے مشرکین کے عقیدے کو چھیڑا تھا، جب نہیں چھیڑا تھا تو 40 سال صادق اور امین ہوئے، اور جب چھیڑا ان کے عقیدے کو تو اس کے بعد ساحر ان کذاب بن گئے. سمجھ آ گئی؟ اس نے تو عقیدے کو چھیڑا تھا. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ تو عقیدے کے چھیڑنے کی بات ہے، مگر کچھ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. جہالت کی وجہ سے، قرآن کی دوری کی وجہ سے قالو کہتے ہیں یہ لوگ، قالو کہیں گے بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ نہ تھے تم، قالو کہیں گے وہ پیشوا وہ پیر، بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ نہ تھے تم مؤمنین ایمان والے، تم خود بے ایمان تھے. وما کان لنا علیکم من سلطان، اور نہ تھا ہمارے لیے علیکم تم پر من سلطان کوئی زبردستی، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تھے تم ایک قوم طاغین سرکش، تم خود بے ایمان تھے. ہمارا تو آپ پہ کوئی زبردستی نہیں، ہم نے تو آپ پہ کبھی زبردستی نہیں کی تھی، کہ آپ کے پاؤں میں ہم نے بھیڑیاں ڈالی تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں جو ہے وہ پہنائی تھی، اور بزور و زبردستی ہم نے آپ کو قبر کے سامنے جھکایا تھا. بلکن تم قومن طاغون، بلکہ تے تم ایک قوم طاغین سرکش، تم خود بےمان تھے. ہم نے تو آپ کو صرف دعوت دی تھی، آپ نے ہماری دعوت پہ جو ہے قرآن کو چھوڑ دیا. فحق علینا قول ربنا، ثابت ہو جائے گی، ثابت ہو گئی ہم پر قول ربنا، حکم ہمارے پروردگار کا، حکم ہمارے پروردگار کے عذاب کا. انا لذائقون، یقیناً ہم ضرور بضرور چکھنے والے ہیں عذاب کے مزے کو. فاغویناکم، پس ہم نے گمراہ کر دیا تم کو. انا کنا غاوین، یقیناً تے ہم غاوین خود گمراہ، ہم نے آپ کو گمراہ کیا تھا. فاغویناکم، پس ہم نے گمراہ کر دیا تھا تم کو. انا کنا غاوین، یقیناً تے ہم خود گمراہ، ہم نے آپ کو گمراہ کیا تھا اسی وجہ سے کہ تم خود گمراہ، ہم خود گمراہ. تو جو گمراہ کے پیچھے جاتا ہے وہ گمراہ بنتا ہے. فَإِنَّهُمْ، پس یقیناً یہ لوگ، یومئذ اس دن، فی العذاب عذاب میں، مشترکون مخلوط ہو کے پڑے رہیں گے. مشترکون، مشترکون کے ہم پشتوں کے اندر معنی کریں گے گڑبڑ، یعنی کیا مانی مشترکون، مشترکون یعنی گڑبڑ. دنیا کے اندر تو پیر اوپر ہوتا ہے، مرید نیچے ہوتا ہے، وہاں پر یہ تمیز ختم ہو جائے گی، پیر اور مرید کی یہ تمیز ختم. تو اللہ رب العزت فرماتے مشترکون اکٹھے چلو، اکٹھے لکھ لو. ان نا کذالک نفعل بالمجرمین، یقیناً ہم اسی طرح کام کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ، یقیناً ہم اسی طرح کام کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. یہ مجرم تھے، توحید کے منکر تھے، جرم ان کا کیا تھا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یقیناً یہ لوگ کانوا تھے، اذا قیل لہم جب کہا جاتا تھا ان سے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا، نہیں ہے کوئی مشکل کشا اللہ کے سوا، یستکبرون، یہ اپنے آپ کو بڑا جانتے تھے. کیا جانتے تھے؟ اپنے آپ کو بڑا جانتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے، اکڑ جاتے، تکبر کیا کرتے. اولیاء کو کیوں بنایا؟ انبیاء کو کیوں پیدا کیا؟ یہ گنبد جو ہے کہ اس پہ بنے، تو تکبر کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے جب ان کے سامنے مسئلے توحید بیان ہوتا تو یہ لوگ کیا کرتے؟ یہ تکبر، یستکبرون، تکبر کیا کرتے، اپنے آپ کو بڑا جانتے اس مسئلے کے ماننے سے، یعنی انکار کرتے. اور انکار کی سب سے پہلی جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ استکبار، تکبر. انکار کا سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تکبر. پہلے اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے، اس کے بعد انکار کر جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یستکبرون، اپنے آپ کو بڑا جا، میں تو بڑا لینڈ لارڈ ہوں، میں تو بڑا مل، یعنی کیا ملک صاحب ہوں، میں تو بڑا بزنس مین ہوں، میں تو بڑا جو ہے وہ نوکر ہوں، گورنمنٹ سرونٹ ہوں، میں اس کے سامنے جو ہے وہ بیٹھوں گا. اپنے آپ کو بڑا جانا تو دوسرے درجے میں قرآن سے انکار کرتی ہے. ویکونون، اور کہتے ہیں یہ لوگ، آئنا لتاریکون آلہتنا، یقیناً ہم لتاریکو آلہتنا، ضرور بضرور چھوڑ دے آلہتنا اپنے مددگاروں کو، لشاعر مجنون، اس شاعر اور مجنون کے کہنے کی وجہ سے. اور کہتے ہیں یہ لوگ، آئنا لتاریکو آلہتنا، یقیناً ہم ضرور بضرور چھوڑ دیں اپنے مددگاروں کو، لشاعر مجنون، شاعر اور مجنون، شاعر اور پاگل دیوانہ، ان کی بات کی وجہ سے جو ہمیں یہ بیان کر رہا ہے شاعر، اور اسی طرح مجنون جو دیوانہ ہے، تو ان کی باتوں میں آ کر جو ہے ہم اپنے لات منات عزا اپنے اولیاء کو چھوڑ دیں. بل جا بالحق، بلکہ آیا ہے ان کے پاس بالحق حق، بلکہ آیا ہے پیغمبر علیہ الصلات والسلام بالحق حق لے کر، حق پر. وصدق المرسلین، اور تصدیق کر رہا ہے، سچا جان رہا ہے، المرسلین بھیجے یعنی پیغمبروں کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلکہ آیا ہے پیغمبر علیہ الصلات والسلام بالحق حق لے کر، قرآن لے کر. وصدق المرسلین، اور تصدیق کرتا ہے پیغمبروں کی، وہ تو کوئی نئی بات نہیں کرتا، اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، وہ تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ حق لے کر ان کے پاس آیا ہے. اور یہ ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ان کو شاعر اور مجنون کہہ رہا ہے. تو جو باتیں ہیں ان کی اپنی تو نہیں ہے، یہ تو حق ہے، قرآن کی وجہ سے یہ باتیں کر رہا ہے. انکم لذائق العذاب الالیم، یقیناً تم ضرور بضرور چکھ لو گے مزہ عذاب دردناک کا، ضرور ضرور تم چکھ لو گے عذاب دردناک. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور بدلہ نہیں دیا جائے گا تم کو مگر اس کا کہتے تم عمل کرنے والے. سزا نہیں دیا جائے گا تم کو، بدلہ نہیں دیا جائے گا تم کو مگر اس کا کہتے تم عمل کرنے والے. الا عباد اللہ المخلصین، لیکن اللہ کے بندے، المخلصین چنے ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ عباد اللہ، لیکن بندے اللہ کے، المخلصین چنے ہوئے اللہ کی پرستش کے لیے، چنے ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے، ان کے لیے عذاب نہیں ہوگا. ان کے لیے کیا ہوگا؟ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے خوراک ہوگا معلوم مقرر. فواکہ، فواقہ، یہ رزق معلوم سے بدل ہے، فواقہ پھل ہوں گے. وہم مکرمون، اور یہ لوگ اس جنت میں مکرمون معزز کیے جائیں گے. دنیا کے اندر ان کو کوئی، کسی نے عزت کی نگاہ سے ان کو نہیں دیکھا تھا، وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں ان کو معزز کروں گا. فی جنات النعیم، اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا سورہ یاسین کے اندر، وجعلنی من المکرمین، کہ دنیا کے اندر ایک آدمی کے لیے، ایک انسان کے لیے سب سے بڑی کرامت، عزت کی بات کہ وہ اللہ اور اس کے پیغمبر کا تابع ہو، اور مرنے کے بعد ایک آدمی کے لیے سب سے بڑی عزت کی بات کیا ہے؟ کہ اس کو اللہ جنت میں داخل کر دے. اس سے بڑھ کر جو ہے وہ عزت اور کرامت کی کوئی اور بات نہیں ہے. تو اللہ رب العزت عام ایمان والوں کے بارے میں بھی یہی جملہ عرض فرما رہے ہیں، وہم مکرمون، اور یہ لوگ معزز کیے جائیں گے جنت کے اندر، معزز کیے جائیں گے. فی جنات النعیم، نعمتوں کی جنتوں میں. علی سرر، مسندوں پہ بیٹھیں گے، تختوں پہ بیٹھے ہوں گے. متقابلون، ایک دوسرے کے آمنے سامنے، مسندوں پہ بیٹھے ہوں گے، تختوں پہ بیٹھے ہوں گے. متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے، کیونکہ کسی کی طرف جو ہے اپنی پیٹھ جو ہے وہ پھیرنا یہ بغض کی علامت ہے, یہ نفرت کی علامت ہے. جب مجلس ہوتی ہے اور مجلس کے اندر جو ہے ایک آدمی جب دوسرے کے ساتھ اس کی نہیں لگتی تو وہ جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ پیٹ کر دیتا ہے, تو یہ بغض اور نفرت کی علامت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اہل جنت جب آپس میں جو ہے گپ شپ لگائیں گے تو اس طرح بیٹھیں گے جس طرح راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوتی ہے, ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے, اعلی سنن مسندوں پہ بیٹھیں گے متقابلون ایک دوسرے کے سامنے, یطاف علیہم چلائی جائیں گے ان پہ, پھرائی جائیں گے ان پہ, یطاف پھرائی جائے گی علیہم ان پر, بیکاس ان جام میں مائن شراب کی پھرائی جائے گی, علیہم ان پر بیکاس ان جام من مائن شراب کی. شراب کے لیے اللہ نے لفظ مائن کا استعمال کر دیا, مائن آئین سے ہے, آئین عربی میں کہتے ہیں چشمے کو, شراب کے لیے اللہ نے مائن کا لفظ اسی وجہ سے استعمال کیا کہ وہاں پر شراب کے چشمے اور نہر بہیں گے, تو اسی وجہ سے اللہ نے شراب کے لیے لفظ مائن کا استعمال فرمایا. مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے شراب ہے, بیضاء چمکدار سفید, لذت للشاربین جو لطف اندوز کریں گے, للشاربین پینے والوں کو, لذت للشاربین جو لطف اندوز کریں گے, للشاربین پینے والوں کو. اللہ رب العزت فرماتے بیضاء انتہائی سفید چمکدار روشن, لذت للشاربین پینے والوں کو لطف اندوز کریں گے, دنیا کی شراب کے جیسے نہیں کہ دنیا میں جب شرابی شراب پیتا ہے تو شلوار ایک جگہ جو ہے ہوتی ہے اور قمیض دوسری جگہ ہوتی ہے, ہاں اس طرح نہیں ہوگا دنیا کی, کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ شراب پی لیا تو قریب بیٹھ کر اگر ڈکار کر دیا تو بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہاں بھاگ کے جاؤں, دنیا کا تو شراب یہی ہے, بوتل سے جب گلاس میں ڈالتے ہیں تو اس طرح اس کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے جس طرح پیشاب کے اوپر جو ہے وہ جھاگ آتی ہے, نہ تو اس میں کوئی مٹھاس ہے نہ تو اس میں کچھ ذائقہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بیضاء چمکدار لذت انتہائی سفید لذت للشاربین لطف اندوز کرے گی پینے والوں کو, کیا کرے گی؟ لطف اندوز کرے گی, ان کو بے خود نہیں کرے گی, ان کو جو ہے کیا بے خود نہیں کرے گی کہ وہ نہ اپنے آپ کو جانے اور نہ کسی اور کو جانے, نہ حرام کو جانے اور نہ حلال کو جانے, جو فرق نہ کر سکے بہن کے اندر اور بیوی کے اندر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا فیہا غولن, نہ ہوگا فیہا اس شراب کے پینے سے غولن سردردی, غولن سردردی, ولا ہم انہا ینزفون اور نہ یہ لوگ انہا اس شراب سے ینزفون بدخواہ ہوں گے, ان کو الٹی آئے گی یہ کہہ کریں گے, کیونکہ دنیاوی شراب پینے سے جو ہے وہ کیا سر میں درد ہوتا ہے, دنیاوی شراب پینے سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے انسان کو جو ہے وہ الٹیاں آتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے لا فیہا غولن, نہ ہوگی اس میں غولن سر درد یعنی سر درد, ولا ہم انہا ینزفون اور نہ ہوں گے یہ جنتی انہا اس شراب سے ینزفون بدخواہ ہوں گے, ان کو الٹیاں بھی نہیں آئے گی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے انسان کے لیے انتہائی نقصان ہے. وہ فرماتے ہیں اگر شراب کی ایک بوند ایک قطرہ ایک زمین کے اوپر جو ہے وہ ڈالا جائے اور اس کے بعد اس زمین پر جہاں پر ایک قطرہ جو ہے وہ ڈالا گیا ہے 40 سال مسلسل جو ہے وہاں سے نہر جو ہے وہ جاری رہے, اس کے بعد جو ہے وہ نہر سوکھ جائے, وہاں پر کوئی جو ہے وہ کنواں جو ہے وہ کھو دے اور مجھے اس کنویں کا پانی جو ہے وہ پینے کے لیے دے پھر بھی میں نہیں پیوں گا, کیونکہ جب اللہ نے کسی چیز سے جو ہے انسان کو روکا ہے تو اللہ سے بڑھ کر خیر خواہ اور شفیق جو ہے کوئی اور نہیں ہو سکتا جو 170 ماؤں سے جو ہے وہ بڑھ کر مہربان ہے انسان پر. جب اللہ نے کہا ہے کہ نہ پیو اس کو, انما الخمر والمیسر والازلام, اللہ رب العزت فرماتے ہیں رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ, یہ پلیت ہے شیطان کے کاموں میں سے. تو اللہ رب العزت فرما, جب اللہ نے جو ہے روک لیا, اللہ نے منع کر دیا, تو اس میں انسان کے لیے اور کیا ہے, شرابی اس کا دماغ کام نہیں کرے گا, شرابی اس کو ہڈیا کی بیماری ہوگی, شرابی اس کو جلدی امراض کا سامنا کرنا پڑے گا, شرابی اس کے بچے جو ہے اپاہج ہوتے ہیں, شرابی اس کے بچے کن ذہن ہوتے ہیں. یہ اتنے نقصانات جو ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے میں نے آپ کے سامنے کہے, اس کا جگر جو ہے وہ ختم ہوگا, نظام انہضام جو ہے وہ تباہ ہوگا, ڈائجسٹو سسٹم ختم, اس کا لیور جو ہے وہ سائروس ہوگا ختم, کوئی سسٹم اس کا جو ہے وہ اپنے انداز سے جو ہے وہ کام نہیں کرے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا فیہا غول, نہ ہوگی اس جنت کے اندر غول شراب کے پینے سے درد سر, اور نہ ہوں گے یہ لوگ اس سے ینزفون بدخواہ ہوں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس سے جو ہے بدخواہ بھی نہیں ہوں گی, اور انشاءاللہ کل پڑھیں.